sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 5 lipca, jest 9. Justyna Mączka i Michał Przerwa. Zapraszamy na serwis Trójki. Kajten Paryż te życia może spędzić w więzieniu. Za nieco ponad godzinę poznamy wyrok w głośnej sprawie zabójstwa młodej nauczycielki. W Polsce płoną lasy, liczba pożarów jest w tym roku rekordowo duża. Ambasadorowie państw członkowskich NATO oraz przedstawiciele Rosji będą dyskutować o łamaniu traktatu dotyczącego rakiet średniego zasięgu. Warszawski sąd wyda dziś wyrok w sprawie Kajetana P., oskarżonego o brutalne zabójstwo nauczycielki języka włoskiego. Mężczyźnie grozi dożywocie. Podczas przesłuchania w prokuraturze nie okazał skruchy. Z jego wyjaśnień wynikało, że młoda kobieta była przypadkową ofiarą. Do tragedii doszło w lutym 2016 roku, a proces toczył się od ponad roku. Na wniosek rodziny pokrzywdzonej cały proces, który rozpoczął się w maju 2018 roku, był utajniony. Rozprawy odbywały się w sali dla najgroźniejszych przestępców w sądzie przy ulicy Kocjana na warszawskim Bemowie. Kajetan P. miał status szczególnie niebezpiecznego. Mężczyzna przyznał się do winy. Grozi mu od 8 lat więzienia do dożywocia, ale ponieważ biegli uznali, że oskarżony w chwili popełnienia przestępstwa miał ograniczoną poczytalność, kara może być nadzwyczajnie złagodzona. Sentencja wyroku będzie jawna, ale jego uzasadnienie utajnione. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne tematy. Po południu w Katowicach rozpoczyna się 3-dniowa konwencja programowa Zjednoczonej Prawicy. To ma być podsumowanie 4 lat rządów, ale też dyskusja na temat programu na jesienne wybory parlamentarne, mówił w salonie politycznym Trójki poseł PiSu i szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Pewne jakby fundamenty programowe my mamy niezmienne. Będziemy chcieli budować taki solidarnościowo-republikański system na bazie pomysłów, dyskusji, które będą w Katowicach wypracowane. Zostanie stworzony precyzyjny program Prawa i Sprawiedliwości, który zaprezentujemy w kampanii wyborczej jesienią. Konwencja w Katowicach to nie jedyne spotkanie związane z wyborami w ten weekend. Dziś mają debatować politycy ruchu Kukiz 15. Jutro zbiera się Rada Naczelna PSL, która podejmie decyzję, czy ludowcy do wyborów pójdą samodzielnie, czy utworzą koalicję. Rekordowo często płoną w tym roku lasy. Powodem jest susza, ale też nieodpowiedzialność ludzi, którzy odpowiadają za większość pożarów. Statystyki są zatrważające. Przez pół roku pożarów było tylko o 1000 mniej niż przez cały poprzedni rok, mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Do pierwszych dni lipca doszło niestety już do prawie 7000 pożarów lasów, a dla porównania w całym roku ubiegłym, który też był ciepłym rokiem, tych pożarów było prawie 8100. Jak tak dalej pójdzie? Miesiące letnie dopiero przed nami. To niestety może spowodować, że ten rok będzie rekordowym. Tylko na północy mamy średni i niski stopień zagrożenia pożarowego. Anna Malinowska, rzeczniczka Lasów Państwowych. Tutaj cały ten środkowy pas Polski od zachodu po wschód jest zaznaczony na czerwono, czyli to jest trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Oznacza to, że w ciągu kilku kolejnych dni wilgotność ciułki mierzona o godzinie 9 rano jest niższa niż 10%. To można porównać do kartki papieru. Najwięcej lasy palą się w województwie mazowieckim, prawie 2,5 tysiąca pożarów. W województwie łódzkim prawie 600 pożarów i w Wielkopolsce prawie 500. A od dziś zakazy wstępu do lasów obowiązują w województwie dolnośląskim, w nadleśnictwie Oława, Żmigród, Oborniki Śląskie i Oleśnica Śląska. A tematem zajmowała się Izabela Woźniak. Wraca sprawa traktatu o likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu sprzed ponad 30 lat. NATO oskarża Rosję o łamanie układu, rozwijanie systemu rakietowego i rozmieszczanie pocisków w Europie. Dziś o tym problemie dyskutować będą ambasadorowie państw członkowskich NATO oraz przedstawiciele Rosji. Szczegóły w relacji naszej korespondentki Beaty Płomeckiej. Stany Zjednoczone zapowiedziały, że 2 sierpnia ostatecznie zerwą nieobowiązujący w praktyce traktat, a NATO wielokrotnie wzywało Rosję, by wywiązała się z porozumienia. Tak mówił w ubiegłym tygodniu sekretarz generalny Jens Stoltenberg po spotkaniu ministrów obrony sojuszu. Rosja ma prosty wybór, powrót do respektowania traktatu i podtrzymanie nuklearnych zobowiązań albo kontynuacja nieodpowiedzialnego i niebezpiecznego zachowania i wzięcie całej odpowiedzialności za upadek tego traktatu. Ministrowie obrony państw sojuszu uzgodnili w ubiegłym tygodniu sposób postępowania, gdyby Rosja zignorowała apele o przestrzeganie układu INF. Mają być nowe ćwiczenia wojskowe, obserwacja wywiadowcza oraz działania rozpoznawcze. NATO nie zamierza natomiast rozmieszczać nowych pocisków, bo jak mówił szef sojuszu, nie chce działać takimi samymi metodami jak Moskwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I ta relacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po dziewiątej, wiadomości sportowej w studiu Krzysztof Łoniewski. To życiowy sukces Magdy Linet. Po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Mało tego, ograła wielki talent amerykańskiego tenisa Amandę Anisimową i to w dwóch setach, do 4-5. Dobrze, byłam bardzo solidna, udało mi się zachować spokój, bo wiadomo, parę razy było nerwowo, zwłaszcza te takie bliskie gdzieś tam, nie wiadomo czy kiedy był out, czy dobra piłka, więc cieszę się, że przynajmniej na przykład pod koniec tego pierwszego seta zachowałam chłodną głowę po tej takiej dość kontrowersyjnej piłce, a wcześniej po prostu straciłabym, gdzieś tam się zdenerwowała, tutaj po prostu udało mi się to odpuścić i przejść do porządku dziennego, więc cieszę się, że robię jakieś postępy i mogłam kontynuować swoją grę. Tak swój mecz podsumowała Magda Linet, której teraz przyjdzie zmierzyć się z dwukrotną triumfatorką imprezy przy Church Road, Petrą Kwitową. Wiemy też, że tytułu w Londynie nie obroni Angelika Kerber. Przegrała wczoraj w trzech setach z Lauren Davis. W turnieju tenisistów czekamy dziś niecierpliwie na drugie spotkanie na korcie numer 1. W trzeciej rundzie Hubert Hurkacz znów spotka się z Nowakiem Dżokowiczem, znów, bo niedawno grał z Serbem w Roland Garros i nie miał większych szans. Może dziś nie zderzy się ze ścianą. To koło 16. Wczoraj Rafa Nadal w czterech zaciętych setach pokonał Nika Kyrgiosa, z którym w Wimbledonie już przegrywał. Swoje spotkanie wygrał też Roger Federer. W sprawach piłkarskich mimo przerwy w rozgrywkach klubowych nie ma nudy. Frank Lampard został trenerem Chelsea. Gianluigi Buffon wraca do Juventusu, żeby, w co wierzymy, dać jedynie czasami odsapnąć Wojciechowi Szczęsnemu, a niejaki Rodri za 70 milionów euro przenosi się z Atletico Madryt do Manchesteru City. Nic nam nie wiadomo o transferach najlepszych zawodników zjedzonych na czas hot dogach. Od lat w tej konkurencji organizowanej przy okazji Święta Niepodległości w USA bryluje pewien jegomość o ciekawym przydomku. Największym specjalistą od zjadania bułki z parówką jest już od kilku lat Joey Chestnut o pseudonimie Szczęki. Tym razem również nie miał sobie równych, w ciągu 10 minut pochłonął 71 sztuk. Nie poprawił jednak swojego rekordu sprzed 12 miesięcy, który było 3 więcej zjedzone hot dogi lepszy. Wśród mężczyzn do wygrania w prestiżowych nowojorskich zawodach jest 40 tysięcy, wśród kobiet 10 tysięcy dolarów. Można się do nich dostać tylko poprzez specjalne nominacje. Podczas Święta Niepodległości hot dog jest najpopularniejszym daniem przyrządzanym przez Amerykanów na grillu. W wielu miejscach organizowane są konkursy w jedzeniu parówkowego przy smaku na czas. Pierwsze takie zawody już w 1916 roku odbyły się właśnie w Nowym Jorku i do dziś w tym mieście rozgrywany jest najważniejszy konkurs obżarstwa tego przysmaku. Wszystko traktowane jest jako sport, a transmisję na żywo przeprowadza sportowa telewizja ESPN. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Prawdę powiedziawszy, ze sportem nie ma to nic wspólnego, raczej z rywalizacją, a gdyby ktoś z Państwa też przeholował z niezdrowym jedzeniem, namawiamy, żeby spalić kalorie jutrzejszego wieczora w tak zwanej suwalskiej ćwiartce. To bieg na dystansie czwartej części maratonu. Uczestnicy pokonają zatem 10,5 kilometra, mówi organizator imprezy Kamil Klimek. Czeka na Was kultowy czerwony dywan i finisz w hollywoodzkim stylu. Muzyczne strefy kibicowania, w tym strefa Suwałki Blues Festival. A na mecie, oprócz wyjątkowych medali, z których Suwałki słyną, przysmaki kuchni polsko-litewskiej, a więc kartacze, sękacze i wiele, wiele innych regionalnych smakołyków. Na szczęście na zajutrz organizowany jest tak zwany bieg śniadaniowy, a po obiedzie pojawi się w studiu Tomasz Gorazdowski i po 17 znów opowie o sporcie na naszej antenie. W całej Polsce pochmurno, tylko na zachodzie będzie się przejaśniać. Wszędzie przelotne opady deszczu. We znaki da się dziś także porwisty wiatr nad morzem od 17 stopni, na Podlasiu podobnie, w centrum około 19, w regionach południowych do 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. Muza, muzo. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu bez zmian. 6 tygodni na liście trofea Dawid Podsiadło. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron. Właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy

Morsa świat porywa we wir ten, co ma gołą. Da, najlepiej wie. Teraz o tym, co nas zaskakiwało 35 lat temu, słuchając satyryczno-ekonomicznego magazynu Winien i Ma. Marek Wilhelmi i Ryszard Kowalski. Kolejna dawka optymizmu, bo ja chcę o cemencie. O ile wiem, panie Ryszardzie, już pan raz mówił o cemencie i to dosyć obszernie. Mówił pan o cementowniach, które porówno dostają węgiel, porówno spalają, tak, ale efekt i tak. Tak, i właśnie jestem pełen optymizmu, bo okazało się, że ten absurd, że cementownie dostawały porówno węgiel, niezależnie od tego, czy go wykorzystywały rozsądnie, czy nierozsądnie, była to informacja nieznana Ministerstwu Budownictwa. Ono o tym tam nie wiedziało. Nie wiedziało. Odbyła się niedawno narada. Aha. I już nie będzie porówno, a będzie lepiej. To jest zresztą chyba pierwszy przypadek, kiedy nie porówno oznacza lepiej. Daję panu jeden punkt. Ale dziękuję. Czego pan wobec tego chce dalej, skoro ma być lepiej? Panie Marku, po pierwsze niech pan mi odpowie na pytanie. Czy w Polsce wystarcza cementu? Nie wiem, ale podejrzewam, że nie, tak jak wielu innych rzeczy. W Polsce jest za dużo cementu, a wie pan dlaczego? Nie. Dlatego, że przemysł cementowy przed kilku laty obniżył sobie normę wytrzymałościową na cement. To oznacza, że jak pan chce coś zbudować, tak, to ma mieć jakąś tam wytrzymałość, to musi pan dzisiaj tego cementu sypać więcej. Jak obniżył tą normę, tak, to on jest mniej wytrzymały. Tak. To go trzeba więcej sypać. Logiczne. Logiczne. No i w związku z tym zużywamy więcej cementu. Tak. Ale na co przemysł cementowy mówi tak... Kochani budowlani, nie sypcie tyle tego cementu, bo my go robimy z naddatkiem. On formalnie ma taką normę, ale naprawdę to on ma wytrzymałość o wiele większą i nie trzeba tego cementu tyle sypać. Logiczne? Oddzielnie tak, ale tak do kupy to nie bardzo, wie pan. Tego jeszcze nikt nie sprawdził w końcu? Zaraz, pan już by chciał sprawdzać, pan to już by tu pewnie kolejną kontrolę powołał, a ja chciałem... No bo może by tak należało uzgodnić i te normy, i tą wytrzymałość, co? Widzi pan. Teraz powstaje taki problem. Jak pan coś zbuduje, no, i uwierzy pan przemysłowi cementowemu, że nie warto tyle sypać, no bo to ma tą wyższą wytrzymałość niż w normie, no i nie daj Boże się zawali, to kto będzie odpowiadał? Na oko rzecz biorąc budowlany. Budowlany, bo przecież nasypał za mało cementu o niższej wytrzymałości. I ten absurd funkcjonuje. Na szczęście ostatnio, dzięki posłom, dzięki interpelacji poselskiej, Ministerstwo Budownictwa dowiedziało się i o tym. Muszę panu powiedzieć, że interpelacje poselskie robią się rzeczywiście coraz ciekawsze. Ostatnio, panie Rysiu, z interpelacji poselskiej dowiedziałem się na przykład, że z ceny 50 tysięcy złotych za pralkę automatyczną, koszt robocizny to tylko mała część, mianowicie 370 zł. Wie to ile to jest procent? 0,07%. Ale panie Marku, niech pan powie słuchaczom do końca. To jest robocizna w pralce łącznie z pracą urzędnika Ministerstwa Finansów, który obliczył podatek? Tego nie wiem. To pan jest nieprzygotowany do audycji, ale ja panu powiem o tym cemencie jeszcze coś innego. My byśmy tego cementu zużywali jeszcze mniej, gdyby w Polsce było porządne kruszywo. Znaczy, ono jest porządne, tylko żeby budowlani nie mieszali ziemi, piachu i wszystkiego. Na kruszywie tylko... ja się nie znam. Ale pamięta pan, jak budowano Hotel Forum? Tak, tam były takie przegródki. W każdej przegródce leżały inne te frakcje kamuszki, kruszywa, tak, bo to się tak fachowo nazywa, zasieki. No i wtedy, jak się używa porządnego kruszywa i porządnie się to miesza, to wtedy cementu można sypać dużo mniej. A tak dzisiaj, z uwagi na to wszystko, o czym żeśmy mówili, w Polsce zużywa się... O 30% cementu za dużo, no a potem pan mówi o betonie. Pani profesor, to było 35 lat temu. To było 35 lat temu. Przypomniało mi to taką kartkę, którą kiedyś mój 7-letni syn przysłał do nas z zimowiska i napisał: jest mi tu źle, ale pan powiedział, że będzie jeszcze lepiej. To tak a propos tego lepiej, o którym mówi pan redaktor w tej wypowiedzi, ale to pokazuje zgubne skutki gospodarki przydziału. No bo to były przydziały, to była gospodarka niedoboru i przydziały. I to może przypomnijmy, na czym to polegało. No po prostu przydzielano limity określonych, to nie tylko cementu dotyczyło, określonych materiałów, surowców. Tak, przedsiębiorstwa wobec tego nauczyły się zgłaszać znacznie więcej, bo wtedy ucinano te zgłaszane zapotrzebowanie i w związku z tym jakoś tam przedsiębiorstwo wychodziło na swoje, ale też było, temu towarzyszyło ogromne marnotrawstwo, a te przydziały dotyczyły też problemów, jakie mieli prywatni, indywidualni inwestorzy, w związku z tym szerzyły się kradzieże cementu, bo nie sposób było normalnie kupić cementu w sklepie, wobec tego ludzie się ratowali w ten sposób, przekupowali na czarnym rynku, więc cały szereg patologii, które wynikały właśnie z tej gospodarki, nazwijmy to przydziałowo, nakazowo rozdzielczej. Andrzej Sadowski. To było w Polsce 35 lat temu, ale dzisiaj jest to na przykład w Wenezueli, bo dokładnie takie konsekwencje ma socjalizm w postaci właśnie gospodarki nakazowo centralnie rozdzielczej i gospodarki, która jest gospodarką permanentnego niedoboru. Ten węgiel, który... Czy Korea Północna. Czy Korea Północna. Za ten węgiel, który tam z cementem zostawał, to się nagle okazało, że na przykład dla tych, którzy mieli szklarnie w latach 80., węgiel był o wiele cenniejszym dobrem, który można było po uzyskaniu przydziału odsprzedawać dalej na rynek, niż produkować te nowaliki, bo z tego odsprzedaży dalej na lewo węgla można było więcej zyskać. Generalnie to pokazuje, do czego prowadzi brak rynku bez prawdziwego właściciela, bo tu państwo próbowało być właścicielem dla tych firm, optymalizować procesy przez centralnego planistę i nagle w Polsce w latach 50. warto przypomnieć, zabrakło gumek do majtek i agrawek, bo okazało się, że te akurat artykuły wypadły z centralnego planu i przez rok nie było takich chociażby rzeczy. Jeszcze sznurek, panie Andrzej. Tradycyjnie sznurek do snopowiązanek. Słynny sznurek, papier toaletowy i tak dalej. Więc jeszcze charakterystyczne było nieposzanowanie mimo wszystko surowca, bo ci, którzy żyli w tamtych czasach, to pamiętają budowy, gdzie na przykład leżały worki cementu nieprzykryte, padał na to deszcz. Bo więc nie niektórzy było niektórzy nawet mówili, że lepiej jak już ukradną, niż gdyby się marnowało. Więc... Ale to jest konsekwencja, jak to Schumpeter pokazywał, czy w dużej korporacji, czy w takiej gospodarce socjalistycznej, braku realnego właściciela, braku przedsiębiorcy. Na 5 lat później zaczęło się to zmieniać. Zmieniło się. Well. 1 lipca ruszyły pracownicze plany kapitałowe. Razem ze startem programu pojawiło się pytanie, czy będzie można się z niego wypisać. I o tym mówi pani Katarzyna Przewalska, dyrektor rozwoju rynku finansowego w Ministerstwie Finansów. Będzie można. Rozporządzenie jest ważne. Zostało podpisane przez panią minister Czerwińską 30 maja, kiedy była urzędującym ministrem finansów. Rozporządzenie jest wydawane w porozumieniu z ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej podpisał rozporządzenie 12 czerwca. Zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej za datę rozporządzenia uważa się datę podpisania go przez ministra współpracującego. A skoro można się wypisać, to pojawia się pytanie. To be or not to be? Będzie trzeba złożyć jeden podpis na deklaracji rezygnacji z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Ale nie zachęcam do tego, żeby to zrobić na początku. W każdej chwili z programu można w cudzysłowie wystąpić, to jest przestać wpłacać składki. W każdej chwili będzie można wrócić do tego programu, o ile nie wystąpimy z niego, w sensie nie wypłacimy wszystkich składek. Także zachęcam wszystkich do tego, żeby przystąpić do programu, nie składać rezygnacji. Jeżeli okaże się, że będziemy mieli jakieś problemy finansowe, przejściowe, to możemy zrezygnować z płacania składek na przykład na jakiś czas. a te składki, które wpłaciliśmy już, będą pracowały cały czas na nasze oszczędności przyszłe. Przypominam, że przy wstąpieniu do programu dostaniemy tak zwaną dopłatę powitalną w wysokości 250 zł oraz co roku dopłatę z budżetu państwa w wysokości 240 zł. Wszystko brzmi pięknie i zachęcająco, ale czy to naprawdę się opłaca? Bo jak mówi przysłowie, Polak mądry po szkodzie i drugi raz do tej samej rzeki nie wchodzi. Czy PPK nie spotka za jakiś czas taki sam los jak nieszczęsne OFE i czy ktoś nie zdecyduje, że nasze oszczędności zostaną przeznaczone na coś innego? Nie jest to możliwe, dlatego że tutaj w ustawie mamy wprost zapisane, że są to prywatne środki. Te środki są również spłacane z naszych prywatnych pieniędzy, z naszego wynagrodzenia. To samo dotyczy pracodawców. W związku z tym nie ma takiej możliwości, żeby w przyszłości jakikolwiek ustawodawca, rząd mógł te środki przerzucić do jakiejkolwiek instytucji publicznej. To są środki prywatne. Jeżeli chodzi o OFE, tam była trochę inna sytuacja, nawet diametralnie różna, ponieważ do OFE płynęła składka będąca częścią składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne. Ona była zarządzana przez prywatne instytucje finansowe, ale wciąż była to część składki na ubezpieczenie społeczne. W związku z tym sąd, Trybunał Konstytucyjny uznał, że były to środki publiczne. Tutaj mamy zupełnie inną sytuację. To są środki prywatne z naszych wynagrodzeń. Wprost jest zapisane również w ustawie, że są to prywatne środki, które można w każdej chwili wypłacić. Automatycznie zapisane do PPK będą osoby od 19 do 55 roku życia, pracujące na etacie lub umowy zlecenia. Osoby starsze, jeśli chcą, muszą się dopisać do programu. A jeżeli ktoś, kto został zapisany automatycznie, zrezygnuje, zawsze będzie mieć otwartą furtkę do powrotu. Można wrócić, oczywiście zachęcamy do tego. Co 4 lata będzie tak zwane okienko transferowe. Wszyscy będą ponownie zapisywani do systemu. Ci oczywiście, którzy nie uczestniczą w tym systemie. I jeżeli nadal nie będziemy chcieli uczestniczyć, to wtedy trzeba będzie wypełnić deklarację rezygnacji z płat. Ale zachęcamy do tego, żeby spróbować. Myślę, że zaufanie do systemu będzie budowane przez lata. Ale też myślę, że jeżeli spróbujemy i zobaczymy, że to nie jest takie uszczuplenie naszych wynagrodzeń, a dostajemy drugie tyle prawie od pracodawcy, jeżeli chodzi o składki podstawowe, być może pracodawca zdecyduje się na większą wysokość składek, do 4% ma taką możliwość. Do tego dostaniemy wpłatę powitalną w wysokości 250 zł z budżetu państwa oraz 240 zł rocznie. Myślę, że to jest atrakcyjna oferta i warto spróbować, a zrezygnować i tak można w każdej chwili, także zachęcam wszystkich do tego, żeby pozostali w systemie. O możliwości rezygnacji z PPK pytała Gabriela Darmetko. Pani, tak, pani to, profesor? No, tam było na końcu, że zrezygnować można w każdej chwili. No nie w każdej chwili, tylko raz na 4 lata, to po pierwsze. Po drugie, z tej wypowiedzi niebezpiecznie wynikało pomylenie chyba systemu emerytalnego, emerytury z takim systemem oszczędzania na starość. Pracownicze plany kapitałowe to nie jest system emerytalny, to jest po prostu zwykły system oszczędzania na starość, dlatego że przy osiągnięciu wieku określonego można te pieniądze podjąć i wydać je jednorazowo, tak jak ktoś będzie chciał, podczas gdy fundusze emerytalne funkcjonują na innych zasadach, kiedy co miesiąc nam to się wypłaca. Czyli tu trzeba odróżniać, to są po prostu programy oszczędnościowe. Mhm. Jeszcze niezbyt jasno zostało to powiedziane, że nie opłaca się, trzeba oszczędzać na starość, wszyscy to wiemy, ale mówimy o tym od miesięcy, tak, prawda? Mówimy, to jest ważne i ten system oszczędzania jest ważny bardzo, tylko że trzeba tutaj mieć na uwadze to i to wyraźniej warto powiedzieć, że w momencie, kiedy zrezygnuje ktoś z tego uczestnictwa w tym programie, to po prostu potrącana mu będzie ta powitalna składka, czyli to już się traci w takim przypadku. To też jest taka zachęta do tego, żeby się nie wypisywać. Panie Andrzeju, co mają zrobić osoby starsze? No, osoby starsze chyba na tyle są doświadczone życiem, że wiedzą, że jeżeli mogą otrzymać emeryturę, to nie godną, tylko raczej głodną. I jak widać po polskim społeczeństwie, polskie społeczeństwo wbrew pozorom, co nie jest ujmowane w statystykach, jednak ma tak zwane zaskórniaki. Kupują rodziny mieszkania i to wcale rodziny niekoniecznie najzamożniejsze. Próbują z jakiś kapitał na późniejszy wiek zgromadzić, bo przez te lata IPRL-u i III RP wszyscy się jednak uczyli jednego, że ta emerytura ewidentnie będzie niewystarczająca. Stąd jeżeli celem rządu jest zapewnienie nam większych oszczędności na późniejsze lata, to rząd robi takie działanie, które polega na zwiększeniu opodatkowania pracy. A przecież jeżeli chce, aby Polacy mieli więcej oszczędności, to należałoby obniżyć opodatkowanie pracy, aby Polacy mogli jednak więcej zaoszczędzić. Niekoniecznie w szkolnej kasie oszczędności, bo konstrukcja pracowniczych planów kapitałowych przypomina taką przymusową szkolną kasę oszczędności, gdzie trudno powiedzieć, jaka będzie inflacja za 40 lat. Jeżeli dzisiaj już mamy problemy z inflacją, która nagle wyskakuje, to jaka będzie inflacja za 40 lat i ile te pieniądze, które dzisiaj nam zostaną de facto zabrane, będą warte za 40 lat? Ile bochenków chleba, mówiąc wprost, kupimy za te pieniądze w przyszłości? Także trudno będzie przenieść wartość pieniądza w czasie, zwłaszcza o te 3 czy 4 dekady, wyłącznie poprzez taki algorytm. Natomiast rząd ma mechanizm do oszczędzania, który by skłaniał Polaków do inwestowania. Mianowicie jest to publiczny list zastawny, którego o dziwo do tej pory żaden z rządów nie uruchomił, no właśnie, jako możliwość oszczędzania i lokowania nadwyżek finansowych, bo Polacy mają te nadwyżki. Chociażby patrząc na kolejne afery GetBacku czy Amber Goldu, to Polacy naprawdę topią pieniądze w takich dziwnych konstrukcjach, a mogliby w publiczny zastawny, z którego... Na czym to polega? Proszę wyjaśnić. Publiczny zastawny jest niespekulacyjnym papierem wartościowym, który ma stałe oprocentowanie, dosyć wysokie, znacznie lepsze niż rządowe papiery skarbowe i z którego można nawet dwa razy w roku uzyskiwać właśnie te regularne odsetki. I w innych krajach właśnie publiczny list zastawny służy do finansowania infrastruktury i samorządowej, i tej publicznej, drogowej, i innej. I dziwne, że rząd nie udomawia polskiego długu poprzez oferowanie obywatelom publicznego listu zastawnego. I to byłoby, jak sądzę, realna alternatywa dla oszczędzania dla naszych obywateli. Pani profesor? Ja myślę, że dobrze jest, jak mamy zdywersyfikowany portfel, czyli mamy zróżnicowane formy oszczędzania. Czyli moim zdaniem takie trochę, bo te plany kapitałowe są oczywiście dobrowolne, ale dobrowolne tak dobrowolne nie pełni, przymusowo. Tak, dlatego że w dużych przedsiębiorstwach jest w tej chwili obowiązek wprowadzenia tych programów, planów. Tych planów. I w związku z tym pracownicy będą musieli oszczędzać, czy chcą, czy nie chcą, przez te 4 pierwsze lata, potem zdecydują sami, ale jednak też życie pokazuje, że warto jest oszczędzać. Te strachy na lachy z inflacją, panie Andrzeju, dlatego że mamy gospodarkę, gospodarkę nadmiaru. Gospodarce nadmiaru inflacja ma wybite zęby. Nie ma wybitych zębów, za 40 lat się odrodzą. Powiemy o tym za chwilę. Za 40. Moving stream of information. Środem zakończyło się kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Stopy, proszę Państwa, bez zmian. I tak będzie jeszcze przez wiele miesięcy. Tak, obejrzałam konferencję prasową Rady Polityki Pieniężnej od A do Z. No i te argumenty, które pan prezes Glapiński podawał, są absolutnie przekonujące. No jednak to, co się dzieje w świecie, przemawia za nie podwyższaniem stóp procentowych. Tym bardziej, że mamy do czynienia na Zachodzie z tendencją wygasającego wzrostu, zagrożeniem recesji. No to w takich sytuacjach banki zachodnie decydują się raczej na obniżanie stóp procentowych, a nie na podwyższanie. A przecież te trendy zachodnie, nie jesteśmy odrębną wyspą i w związku z tym to nas też dotknie. Wobec tego oczywiście postrzeganie inflacji przez każdego z nas jest zupełnie inne. I też tam pan prezes Glapiński mówił, że jak ktoś kupuje książki, a drożeją książki, no to oczywiście widzi, że jest drożyzna, prawda? Ale mówienie o drożyźnie, jak jest 2% inflacji, no to naprawdę jest przesadą. A że drożeją niektóre warzywa, ale z kolei niektóre tanieją. Więc to poczucie tego, czy jest drożyzna, czy nie, zależy od tego, co kto płaci i ile płaci. I niejednakowo postrzegamy inflację. Ale inflacja ma wybite zęby, ponieważ mamy do czynienia z gospodarką nadmiaru, czyli problemem jest znalezienie nabywcy. Jak nie było produktów na rynkach, no to oczywiście ceny szły w górę. Natomiast jak czegokolwiek brakowało, to ceny rosły. Natomiast w tej chwili mamy do czynienia z gospodarką nadmiaru, więc producenci nie mogą poszaleć, że tak powiem, albo podyktować cen wysokich, bo stracą nabywców. A to jest dla nich najcenniejsze w tej chwili. Oczywiście mogą być spekulacyjne ruchy, różnego rodzaju wydarzenia typu czarny łabędź, na przykład jakieś konflikty globalne i wtedy ropa może zdrożeć. To jest oczywiście możliwe, ale to jest zupełnie inna rzecz. Natomiast generalnie trendy są takie, że inflacja ma wybite zęby. Co na to pan Andrzej? Ale jak to jest, że przy tylu producentach tej pietruszki, pietruszka kosztuje nagle kilogram 20 zł w sklepie i jakoś obywatele tak dzisiaj często tej pietruszki nie kupują, o ile nie muszą wrzucać jej tam jednak do tej zupy, którą jeszcze w polskich domach się gotuje. No i jak to jest, że jednak importujemy inflację z zagranicy wraz z importem ropy, która ma to do siebie, że cyklicznie jednak zmienia swoje wartości, oczywiście spekulacyjnie, i to nagle powoduje, że mamy nieplanowaną inflację w naszym kraju właśnie poprzez import paliw, jak to historycznie można prześledzić. Stąd mówienie, że inflacja ma wybite zęby, jak inflacja jest elementem od pierwszej wojny światowej stałym w życiu świata, bo przypomnijmy może dla tych, którzy nie znają historii gospodarczej, że do pierwszej wojny światowej mieliśmy do czynienia cały czas z deflacją. Deflacja była czymś naturalnym, to znaczy, że i ceny artykułów spadały, i cena też pracy spadała, także, ale ceny artykułów spadały szybciej niż cena pracy. I to był proces naturalny. Dzisiaj, jak się pojawia deflacja w Polsce, to niektórzy traktują to jako Armagedon, a takim jak widać nie była, bo nagle Polacy, mając te same nominalne pieniądze, mogli za nie kupować znacznie więcej. Zresztą z procesami deflacyjnymi mamy do czynienia chociażby w niektórych segmentach gospodarki, jak chociażby w elektronice, gdzie za te same pieniądze co roku możemy kupić zdecydowanie lepsze urządzenia, bardziej innowacyjne, z większym dyskiem, pamięcią, z lepszym softwarem. Stąd jeżeli mówimy o perspektywie kilku dekad, jeżeli chodzi o nasze oszczędności, to naprawdę trudno sobie wyobrazić przeniesienie wartości w czasie w oparciu o papierowy pieniądz, który jak widać może stracić na wartości znacznie szybciej niż nawet w ciągu jednego roku. I dzisiaj dla obywatela, jak dzisiaj zanosi pieniądze do banku, to widać, że te pieniądze, które zaniesie do banku i odsetki, które w banku dostaje, no jednak nie pokrywają inflacji, która dzisiaj w Polsce jest, nawet jeżeli uważamy ją za inflację, dosyć nieznaczącą. Pani profesor kiwała głową. Nie no, oczywiście, tylko że jeszcze raz podkreślam, że w warunkach gospodarki nadmiaru można inwestować jak się chce i niekoniecznie w banku, i ludzie wyciągają z tego wnioski, w związku z tym na przykład kupują nieruchomości za gotówkę, bo rzeczywiście stopy procentowe w banku są nieatrakcyjne, przynajmniej te na rachunkach bieżących to już na pewno. Ale to nie zmienia mojej tezy, że inflacja ma wybite zęby z powodu gospodarki nadmiaru, czyli zawsze można uciec z pieniądzem w dowolną formę inwestowania. Inflacja jest akurat podatkiem, który nakładają rządy i bez wątpienia rządy wstawią tą sztuczną szczękę inflacji, żeby z niej korzystać. Teraz zupełnie inny temat. My, Polska, mamy przyspieszyć marsz do internetu rzeczy. Proszę Państwa, wyjaśnijmy, o co tu chodzi. No właśnie, często mówimy internet rzeczy, rewolucja 4.0, przemysł 4.0, nie wyjaśniając, o co chodzi. Ja może króciutko powiem, że internet rzeczy wiąże się właśnie z tą czwartą rewolucją przemysłową, określaną jako przemysł 4.0, gospodarka 4.0. Pierwsza rewolucja, to wszyscy znamy ze szkół, to była symbolem pierwszej rewolucji w XVIII wieku, była maszyna parowa i czółen kotkackie. Maszyna parowa spowodowała przejście od systemu manufakturowego do systemu fabrycznego. Były protesty, ruchy ludystyczne, żeby niszczyć maszyny, żeby ocalić manufakturę. Oczywiście to nigdy nic nie daje, bo postępu nie da się zatrzymać. Natomiast druga rewolucja, symbolem drugiej jest żarówka, czyli na przełomie XIX i XX wieku elektryczność. I trzecia rewolucja to jest komputer w minionym wieku, lata 50., nawet niektórzy liczą to wcześniej, kiedy pojawił się komputer i symbolem trzeciej jest komputer. Natomiast czwarta rewolucja to jest inteligentne technologie. To są roboty, to jest sztuczna inteligencja właśnie, która polega na połączeniu potencjału maszynowego, hardware'u, czyli tego twardego urządzeń, z technologią cyfrową, czyli oprogramowaniem cyfrowym i biologicznymi technologiami wszczepialnymi. My już ludzie niedługo będziemy oczipowani. Już teraz są samochody, które nam wskażą, że jeżeli oko kierowcy powędruje niebezpiecznie na spacerującą po ulicy dziewczynę piękną, to samochód zapiszczy, bo jest sprzężony z soczewkami kierowcy i zapiszczy i nakaże mu należytą uwagę. I teraz internet rzeczy to jest internet, który załatwia za nas różne rzeczy, różne rozwiązania. Na przykład możemy zdalnie zdecydować, że nasz dom, w domu włączą się kaloryfery. Możemy mieć parking bez parkingowego, czyli możemy mieć internet rzeczy, widzimy na każdym kroku. Na Nowym Świecie sklep Rossmana jeszcze niedawno były tam 3-4 stanowiska kasjerek, w tej chwili jest jedno, a ludzie obsługują się sami, przykładając kartę płatniczą do odpowiednich urządzeń. To jest właśnie internet rzeczy. Internet rzeczy zmienia świat. Internet rzeczy zmienia rynek pracy. Internet rzeczy zmienia bardzo wiele, a jak bardzo zmienia, to nie do końca jesteśmy sobie w stanie tego wytłumaczyć. Już krótko, pan Andrzej Sadowski. Znaczy, internet rzeczy przede wszystkim jest koncepcją, w której identyfikowalne rzeczy mogą wymieniać między sobą informacje i je gromadzić. I jakby to jest taka koncepcja, która zaczyna być przekuwana już na praktyczne projekty. Jednym z nich przedstawiliśmy w Kancelarii Prezydenta, bo to było wykorzystywanie technik cyfrowych i adopcja technik cyfrowych, w tym 5G. Adaptacja do zarządzania sieciami energetycznymi, bo to dzisiaj właśnie jest ten standard, który Stany Zjednoczone u siebie wprowadzają, czyli też rozproszenie danych. To, co dzisiaj się dzieje na świecie, to jest właśnie rozproszenie danych poprzez fog computing, czyli nie chmury, ale mgły, stworzenie mgieł z danymi, które są odporne też na ataki terrorystyczne, rozpraszanie źródeł energii, co jest bardzo ważne, że nie buduje się bloków węglowych w jednym miejscu, tylko robi się małe elektrownie zasilające lokalne społeczności, lokalne fabryki. Także dzisiaj ta technologia w oparciu o 5G daje nieprawdopodobne możliwości. Proszę Państwa, ukazał się raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego Szara strefa w Polsce. Czym jest szara strefa, Pani Profesor? No tutaj trzeba powiedzieć, że są różne odcienie szarości i na to trzeba zwrócić uwagę, bo niestety jest bardzo dużo tutaj nieporozumień. Myślę, że pan Sadowski będzie więcej mógł powiedzieć na ten temat, ale ta szarość do czarnego. Szare, to znaczy szara strefa, to znaczy działalność, która jest potrzebna, użyteczna, ale nie jest rejestrowana, nie płaci się podatków, pracownik nie jest rejestrowany, nie odprowadza składek i tak dalej. Przychodzi sąsiad do pani i naprawia. Tak, szef za zasłonką naprawia buty, znam takiego szewca. Więc natomiast czarna, bo często mówimy, pracuje na czarno. Ja przestrzegałabym przed tym. Kiedyś ukazał się taki duży raport OECD, gdzie właśnie zwracano uwagę na to, że nie wolno mylić szarej strefy z czarną strefą. Czarna strefa to jest działalność nielegalna, zabroniona, na przykład handel narkotykami. To jest typowa czarna strefa, czyli te odcienie szarości są różne, tak jak różna jest skala oszustw różnego rodzaju z tym związanych podatkowych. Na przykład luka podatkowa świadczy, luka VAT-owska świadczy też o swego rodzaju szarej strefie. Jeżeli na przykład pracownik jest zatrudniony na etacie, ale formalnie jest napisane, że on ma działalność gospodarczą po to, żeby pracodawca nie musiał mu płacić za urlop, za chorobowe i tak dalej, to jest też szara strefa. Niekoniecznie umiemy to policzyć, bo cechą szarości, że jest to przymglenie, nie bardzo wiadomo, ile tego jest, ale szara strefa wliczana jest do produktu krajowego brutto. Na szczęście ona w Polsce zmniejsza się, bo im większy, wiele badań potwierdza, że tym większa szara strefa, im słabsze państwo i regulacje prawne. Pan Andrzej? Może zacznijmy od tego, że szara strefa, czy gospodarka drugiego obiegu, albo gospodarka nierejestrowana stanowi 60% światowej produkcji. Także to jednak większość jest w szarej strefie niż tej legalnej, a to wynika przede wszystkim z systemów regulacyjnych i podatkowych, jakie są w poszczególnych krajach. Im większe podatki, im większy problem z rejestracją najprostszej działalności, tym więcej jest szarej strefy. Przypomnijmy, że rewolucja w Tunezji, ta wiosna arabska, wyniknęła dlatego, że podpalił się młody człowiek, któremu władza odmawiała pozwolenia na prowadzenie straganu. To jest konsekwencja właśnie, te regulacje zabraniające ludziom prawa do ich pracy są podstawą funkcjonowania szarej strefy, która w dodatku jest niezwykle uczciwa i moralna, bo w szarej strefie płaci się za gotówkę, nie oszukuje się, bo każde niemoralne zachowanie powoduje wykluczenie z gospodarki drugiego obiegu. I jeżeli popatrzymy na kraj, gdzie poziom tak zwanej szarej strefy czy gospodarki drugiego obiegu jest minimalny, to zauważymy, że są to kraje o najwyższym poziomie wolności gospodarczej. Czyli im więcej wolności gospodarczej, tym mniej szarej strefy. Im mniej tej wolności gospodarczej, tym więcej szarej strefy. Polska jest w połowie tabeli wolności gospodarczej, stąd tak jeszcze zauważalny udział szarej strefy. Ja była ostrożna z tym stwierdzeniem, że szara strefa to nie ma tam oszustw. Chyba pan Andrzej nie słyszał o oszukanych osobach, które były zatrudnione w sposób nieformalny, a następnie nie dostawały wynagrodzenia. Moi studenci pracują w wakacje w restauracjach i wielu z nich zostało w ten sposób oszukanych. Ja mówię o statystyce, że jednak szara strefa jest bardziej uczciwa niż tam, gdzie się wystawia faktury i gdzie się okazuje, że musi tworzyć specjalne regulacje do tego, aby płacili sobie, legalne firmy sobie wzajemnie płaciły. Nie zgadzam się z tą tezą. Bo taka jest przecież regulacja obecnie wprowadzona do parlamentu. Dlaczego? Panie profesorze. No nie zgadzam się z taką tezą, że jak na szaro to jest uczciwie, a jak formalnie i zgodnie z umową i zgodnie z przepisami to jest nieuczciwie. No to jest przewrotna teza. No, no nie przewrotna, tylko że się wprowadza dodatkowe regulacje, żeby legalnie działające firmy sobie płaciły. Dobrze, panie Andrzeju, gdzie jest najlepiej? Najlepiej jest właśnie w krajach z wysokości, znaczy z tej najwyższych poziomów tabeli wolności gospodarczej. Tam faktycznie udział szarej strefy jest minimalny. Stąd widać zależność między nieprzeszkadzaniem ludziom w działalności gospodarczej, a brakiem czy śladowymi wartościami dla szarej strefy. Dziękuję bardzo. Sylwia Hej, Zofia Kruszewska, profesor Elżbieta Mączyńska. Dziękuję bardzo. Gawin Darmetko, Andrzej Sadowski i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Za dużo roboty, a koła czy brak? Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść.